Macam almarhum lah. Kita orang Melayu almarhum maknanya orang mati. Padahal dalam bahasa Arab isim fa'il. Isim maf'ul. Orang yang telah diberi, yang kita doakan dapat rahmat. Jadi almarhum ni orang hidup boleh tak? Kita nak doa rahmat. Haji nama apa ni? Sujak. Haji Yusuf. Sujak bin Yusuf. Ha. Almarhum Haji Sujak. Kita panggil. Boleh tak? Ha. Pucat alu muka. Ha. Pasal kita sudah lama guna almarhum untuk orang mati. Tahu tak? Almarhum bukan orang mati. Almarhum orang yang mendapat rahmat Allah. Mudah-mudahan. Jadi kalau orang hidup, almarhum pun satu doa. Almarhum Haji Sujak bin Haji Yusuf. Tu. Ha, mudah-mudahan Haji Sujak dapat rahmat Allah. Itu mana? Almarhum. Ha. Eh? Ha. Jadi esok pergi jumpa pegawai-pegawai, esko, raja, panggil dia almarhum. Ha. Nampak? Dia kejar dengan parang kita. Ha, pasal dia pun salah faham. Dia kata almarhum orang mati. Allah yarham. Bukan orang mati. Allah yarhamu. Allah yarhamu. Nampak? Allah Tuhan yarhamu. Yang ini kasihanlah kepada dia. Almarhum. Isim apa? Oh.